Nu-i târziu, nu-i târziu să cred. Nu-i târziu să cred în glasul tău și în mâna ta și în privirea ta. Să cred în ea, să visez că mi-aduci lumini. Însă tu dispari în fum și pașii tăi se pierd pe alt drum. Te chem acum. Locul tău ca un arbore de argint mi-a amintit că povestea noastră fără de sfârșit va încuna într-o zi iubirea mea și a ta. Tu ești primăvara mea, tu ochi de stea și mâini de flori, de vrei orice nor, tu peste zări cu glas de dor. Tu ești primăvara mea, lumina mea și dulci chemări, departe spre zări cu glas de dor, de dor. Ai plecat și în urma ta râul n-are glas și ochii mei rămân pustii și mă întreb mereu când ai să vii. Te ating și un fragil contur se destramă în vânt și ești un nor și iar te pierd. Ești un gând amăgitor. Ai plecat și ai lăsat închisă în floarea ce-o purtai bucuria întreaga soarelui de mai și ai ascuns un dor în taina stelelor. Tu ești primăvara mea cu ochi de stea și mâini de flori, de vrei orice nor, tu-l arunci peste zări cu glas de dor. Tu ești primăvara mea, lumina mea și dulci chemări, departe spre zări cu glas de dor, de dor. Nu-i târziu, nu-i târziu să-ți spun că iubirea în zori, răsărit de flori, nu se poate opri, nu se va sfârși, oare-i să-i